bitir namazı bir rekat kıldığı zaman kul huvallahu Fatiha'dan sonra ya kul huvallahu ahad ya da kul uadu bi rabbil felak ya da kul uadu bi rabbin nas okunur.